Under afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. En i ornitolog och vill studera mig, så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träbrevé där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt. Farfar förskräckt? Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar, för nu är det kläckt. För nu är det Pippi direkt. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Hålet var täppt redan kvart över fem. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tsvyck. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora att få rum någonstans, men till dem bar vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam, stick i stev mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndag morgon tittar fram, då var det lögn att få höra ett pip. Men tjo, vad det var livat i holken i lördags. Aldrig man skådat en muntrare gask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Borta i ett hörn var det dragkamp och mask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Näbbar och klor över flaskor och fat. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ja, storken var där, fast den mera privat. Kvitt, kvillig, kvitt, alla fjädrarna rök. Fjädrarna rök? Ja visst, fjädrarna rök. Kring tolv snåret lekte vi duva och hök. Och sen blev det kaffe med gök. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Flygande byling kom dit i patrull. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Av fulla små finkar blev finkan så full. Kvitt, kvillig, kvitt, det var långt ifrån torrt. Långt ifrån torrt. Långt ifrån torrt. Sura i krävan vi flaxade bort. Men kom och tillbaks inom kort. Ja, tjo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas fläm.